Hi, my son. Boy, I got it on. Yep. Damn, damn. نفس برای تو گل نگاتیو کن یا فیات نیمنیس دیم یه را لیلانر یک لب سخت لمرم المردید که فیش را سر الکلمید وردید و مرم مفن تامش ایسمید عرست استحسیخ افس سرم لو گارون ویچ باین خلاست انا شیش پرتید دایم Das heißt doch, if dich misst geyam An der Weichet will most achi Arbotem mosch reino eyam Daunen nies nach sepple fermi Amun jay damam izar Om abdiwak Rabau an dem Bostas Magmar شاعت اتنی لو مطاول الكلمة انسا وجم نار الحد انسا وجم عطمة تستان لامن تيش الكابلان او تنی لي لي ساي باردو شنو واردي هالدان مطلق حد اللي سايتك جو نحسب حد طالب لیت چرکت یادو آوگش مکتور شرشین کورم میدن سیرد لحن اززو و مززو نشته نجی خلی نرم المکتور آوگی فیادو چانا ول رگال مات کنشس با یک نشتریل بارم سیلت به هات حال راجلن خبیب تا قلبی نولید dat dit lefs men. Knop achai, el chad fel odo, de rosh siapen vetchak yen. Hatlif Karun El Jerry Entriwan Senior Yeran Sardo Hai Bejin DJ Shoppa Kienet Bishem Shtali Rechna Yed Kem Yestaiku Kelna Er Tazim El Shirem Dal Jwinach El Karatun Bedai Salab Beshe Jepet Tolitalat azebut Safa wazal kellosh kuman Yelet yon fokhtas mifluch Chiklem, chiklem, korun ali Shurta wakhta khoy wazal nan Kinsay khabar Rajab Dilu Jebes Waka Jewat Hanai Malchnub ta'cha zewch mandrit Ittaraj mekshuf asadah Lonjak beira belchneyit Koron morien diyaz mumal Morje beda mimin beyan Meyer raso majem taha Bishli sen kandai budneya Hadara al festin Kleina fuch men adjo seda Ochlein flor fad del dechlin Jewa lor fad raid graden zan Kasha fuch abil bambin Zewj bozot bin warta jraren Lirka yan kredet bedin Mal khachneko zewj besmeda May da zayra da salay Nas da zana ke kre khomor Jarnam da sa tal khalay Dal jbeynit ray kemil ullay depacă deu se ceie. Lor fam dau la dau le pace, avem parca dați meu e. Amen. Doamne, spale mai alos, mea la vearul pace-o lena, pe flospes mai închespos, pe maloc când-am cealor fan, menotet hala lohrain, se ceiet. Ai bes maj nebo el jmelta kham yon online. Kefel nefach marai tomsh, Oma bez ba'au badalam, El hadar amam lewomsh, Hasei bnei, mefshou lo mestchei, Ashin abel at mahtar, Hars temnes, fel bepen samram, Shken sayed jere at mabzan. Satah kollo farhan Ey doy shayar be shesellem Abbezey lab lab dahkan Al korun ken yom speciali Shatib dey lam el ahyar El hadara red yor yor Vau de jocota mental. Belbereta brângelia Quase mazza fo ai lei E gio mena l'uram dendlam Ver belle svelmen spallei Fasce sfar o vei calahmar Da sovkello e sedrian O mi sbaidan dal far daian Lord spalle che non mordia. Alzam shamran, lochram nizlam, s'arbuntal malodia, l'anjas in che mal buttoni, dal fedavo e sedria. Al dar kein Faso bei Wachtlen Esel kein Seier Mnalla hat Fotawarei Hoi et Nora der Bilbusta Cesarone Vel Hoschlin Gol hatem Gizeno Im Silet Kvar im Denken. Schwinte Grazia in den Birkan Fatkhela laref korum Alfeich bar davnen nes kolam Shemes torosh yes taikum Abe sohram fohar obo Toda abe lemeniyan Hor somit fam lein el meidan Geben ich Bildschicht mit dir. Dau sasse, dau feste Zeh, Das Vettel Kolbus Gottin Nada mich, ich sah das Panja Wilflich kennt der Resolin Jene jäht, ob ich sah noch Ort lift es mir, man dich quitt Sorel chin, man auf Schilala Mata mrocz zawsze dzieje. Gerit lejlek, rajtlek, rumflek Vorher lejach deine Tee ein O war geht nie eine Minna Lela het leck sie ja nie ein Nistos nie hoch sind jo minna Lontet chako mat wich wuch O chai intan ilch bib dana Lala fum amma atwa shum Kharzai neich fel biebin samran Dau i'n maw pal bach ar gnazi Blach numri ad lil gretz alam Os djein si sy'n ior atzi Ba a'i tata wachdaf wachdaf Men ar hat bien respondía. Efton bien, da de que el orfan, halle ya de fleite. Malar nezel arkom deich, chdei nezat jeet batolai, el maat yachbat bedeich, ftab adai el bepem fada, skanta uleich el mestednei, wara deru. Lara yes me no hedge. Fretten mit Chagir, Larum sang, der Retten ist Chiyan, Achmar wik, Chabel wargit, Eisot loch, Eschem schwel odo, Metat fetsch min alt loriet. Ah, as fachan plan el maria. O a giovane, o a champion, da sola allo solea. El maktor tal harer vein Arz alaya tone deiken Wadon kel mal el shorshin El hadem melwil shed dilan El maktor tato vel hein El partein Era el momento de ser Mare farcat plaros dajan Owa pala der content Ashel chat le jay felodo Yen rapto me sacrament Lekem fadal dem noch kolo Kol chat mor psa omen liyam Koron chabar lach yor fustom, ashtapar oshlei noeyam.